اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پچھلے سے پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا وہاں اجتماع جمعہ میں، ایک صاحب نے مجھے ایک خاصا مفصل خط لکھا اور بڑی عمدگی کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ بعض چیزوں پر تنقید کی، بعض سوالات کیے، بعض اعتراضات کیے۔ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور معقول آدمی ہیں، اور اب جو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے، وہ ڈاکٹر ہیں، کہیں باہر کام کرتے تھے، اب وہاں سے چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور یہ کہ اب وہ اپنی زندگی بقیہ جتنی بھی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو جو مفصل خط میں سے میں نے کچھ ایشوز نکالے تھے، ان میں سے چار کے بارے میں تو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں تفصیل سے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی۔ مختصراً یہ کہ ایک یہ خیال تھا کہ آپ جمہوریت کی نفی بھی کرتے ہیں اور کبھی تائید بھی کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، جو اصل جمہوریت ہے، جس میں کی بنیاد ہے عوامی حاکمیت، وہ میرے نزدیک کفر ہے، شرک ہے۔ اور اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملا صوفی محمد صاحب کی بات اس معاملے میں اس حد تک درست ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے، یا اگر جمہوریت ویسی ہو جائے تو پھر وہ کفر نہیں ہے، یعنی حاکمیت اللہ کی مان لی جائے اور کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم کر دی جائے، باقی اس کے دائرے کے اندر اندر